grubość 7 mm. Już za 19,97 za metr kwadratowy. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 24 marca, jest 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. O nowych obostrzeniach ma rozmawiać rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Eksperci wyjaśniają przyczyny wybuchu gazu w bloku w Zabrzu. Ucierpiały w nim dwie osoby. Służby dyplomatyczne interweniują w sprawie zatrzymania prezesa Związku Polaków na Białorusi. Najpóźniej jutro rząd przedstawi nowe obostrzenia, które będą obowiązywać przez 2 tygodnie. To efekt szybko rosnącej w ostatnich dniach w Polsce liczby zakażeń koronawirusem i osób hospitalizowanych. O nowych obostrzeniach będzie dziś rozmawiać rządowy zespół zarządzania kryzysowego, a swoją rekomendację przedstawi także Rada Medyczna. Ostateczna decyzja co do ich kształtu zapadnie najprawdopodobniej w czwartek. Przedstawimy na kolejne 2 tygodnie pewne nowe obostrzenia właśnie po to, żeby przydusić wirusa raz jeszcze. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Sytuacja jest poważna. Rząd apeluje do społeczeństwa o samoizolację, a do pracodawców o wprowadzenie pracy zdalnej. Jeżeli chcemy jeszcze tej wiosny poczuć jakiekolwiek poluzowanie w Polsce i możliwość odczucia, że ta epidemia wygasa, to te najbliższe tygodnie niestety musimy spędzić w izolacji społecznej. Powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Nowe ograniczenia, nad którymi pracuje rząd, mają dotyczyć także Wielkanocy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Noc poza domem spędziła część mieszkańców bloku w Zabrzu, w którym wczoraj wybuchł gaz. Pękły ściany nośne budynku, informuje szef Komendy Miejskiej Straży Pożarnej Tomasz Bajerczak. Cały ten pion, cała klatka schodowa, w której znajdowało się mieszkanie objęte wybuchem, na chwilę obecną będzie wyłączona z użytkowania. W eksplozji ucierpiały dwie osoby. Jedna została przetransportowana do szpitala. Mieszkańcy bloku i okolicznych budynków mówią o bardzo dużej sile wybuchu. To było tak, jakby jakaś bomba wystrzeliła, prawda? Z wolności poprzychodzili, z Rudy poprzychodzili. Takie to było głośne. Dziś mają być wznowione prace związane z ustalaniem stanu technicznego budynku oraz przyczyn wybuchu gazu. Blisko 7 milionów złotych to dochód Daniela Obajtka, który uzyskał w latach 1998-2020. Tak wynika z oświadczeń majątkowych, które udostępnił dziennikarzom. Pokazał też akty notarialne i umowy kredytowe z ostatnich 20 lat. Zarobione pieniądze obecny prezes Orlenu inwestował głównie w nieruchomości. Kupił działki m.in. w rodzinnej Stróży, w Myślenicach i Kopalinie. Jest właścicielem domu w Łebie za 1 700 000 złotych i budynku w Sasinie za ponad 500 000 złotych. Daniel Obajtek ujawnił dokumenty w odpowiedzi na publikacje medialne, które kwestionowały źródła pochodzenia jego majątku. Mecenas Maciej Zaborowski zapowiada złożenie pozwów wobec autorów artykułów, które sugerowały, że Daniel Obajtek w ciągu swojej kariery dopuścił się nadużyć finansowych. Ze smutkiem muszę powiedzieć, bo sam zawsze jestem zwolennikiem mediacji i ugód, natomiast wszystko wskazuje na to, że w wielu procesach będę występował przeciwko osobom, które niesłusznie pomawiały pana Daniela Obajtka, a teraz po upublicznieniu czy udostępnieniu tych materiałów powinny publicznie przeprosić. Daniel Obajtek zamierza przekazać ujawnione dokumenty do weryfikacji CBA. Prezes Związku Polaków na Białorusi czeka na proces. Angelika Borys została wczoraj zatrzymana. Białoruskie służby zarzucają jej złamanie zasad organizacji imprez masowych. Po zatrzymaniu z Angeliką Borys spotkał się adwokat. Marcin Wojciechowski, chargé d'affaires ambasady Polski w Mińsku, powiedział Polskiemu Radiu, że polscy dyplomaci również starają się pomóc zatrzymanej szefowej Związku Polaków. Robimy maksimum tego, co jest możliwe w obecnej sytuacji. Mamy nadzieję, że nasze działania przyniosą efekt. Dziennikarz i działacz społeczny Andrzej Pisalnik powiedział, że polska społeczność w Grodnie jest zdziwiona sposobem potraktowania liderki polskiej mniejszości. Zamiast przysłać jej wezwanie do stawienia się na posterunek, milicjanci poszli po nią do mieszkania. Taki sposób zatrzymywania prezes Związku Polaków na Białorusi świadczy o złej woli milicjantów, o złej woli władz i o próbie zestraszenia środowiska. Angelice Borys może grozić do 30 dni aresztu lub grzywna. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Pandemia, paszporty szczepionkowe i mechanizm uzależniający wypłatę funduszy od przestrzegania praworządności. To tematy rozpoczynające się dziś sesji Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Posiedzenie rozpocznie się od debaty przed jutrzejszym wideoszczytem unijnych przywódców. Europosłowie będą m.in. rozmawiać na temat certyfikatów szczepień, które mają ułatwić podróżowanie po Unii bez konieczności odbywania kwarantanny. Komisja Europejska zaproponowała, by w dokumentach była informacja, czy dana osoba była szczepiona, przeszła zakażenie koronawirusem lub czy ma negatywny wynik testu. Bruksela chce, by przepisy w tej sprawie zostały przyjęte przed latem. Europosłowie dziś mają na ten temat rozmawiać, a jutro zdecydują w głosowaniu, czy zastosować tryb pilny prac. Także jutro deputowani mają przyjąć rezolucję dotyczącą mechanizmu uzależniającego wypłatę funduszy od kwestii praworządnościowych. Mają zagrozić komisji pozwem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, jeśli do czerwca nie udowodni ona, że stosuje mechanizm warunkowości. Komisja z kolei chce czekać na rozpatrzenie skargi Polski i Węgier przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Adam Malecki. Wszystkie ręce i nogi piłkarzy na pokład. Zbliża się mecz eliminacji Mistrzostw Świata z Węgrami. To już jutro w Budapeszcie. Na pokładzie samolotu może jednak kogoś zabraknąć. Wieczorem gruchnęła informacja, wciąż niepotwierdzona przez reprezentację, o jednym pozytywnym teście na koronawirusa u piłkarza. Badanie zostanie powtórzone. Czekamy na wynik. A wracając do rywali, to Polacy na papierze wydają się lekkim faworytem. Co na to prezes PZPN-u Zbigniew Boniek? Papier w piłce nie gra. W piłce z boisko. Nie wiem, czy na papierze jesteśmy od nich turystycznie trochę lepsi, ale jakbyśmy my w teorii przegrywali mecze z tymi, co są lepsi od nas, to byśmy nigdy nie mieli pięknej historii polskiego futbolu. Nie zapomnijmy, że my czasami robiliśmy niespodzianki, a z nami jak grają inni, to też chcą robić oni niespodzianki, czyli musimy być uważni. Początek czwartkowego meczu o 20:45. Liczymy na wysoką formę piłkarzy. O powrót do pełni formy tenisowej wciąż walczy Magdalena. Net. Polka gra w Miami i pierwszą przeszkodę w pierwszej rundzie przeskoczyła. Po pierwszym secie wydawało się, że dla naszej zawodniczki mecz z utytułowaną 16-latką z USA Robin Montgomery będzie spacerkiem. Po wygranej 6-1 przyszło jednak rozluźnienie i druga partia padła łupem reprezentantki gospodarzy w stosunku 6-3. W trzecim secie Magdalinet nie dała już żadnych szans rywalce, wygrywając 6-0. Co spowodowało takie rozluźnienie w drugiej partii? Z zawodniczkami, które są tak nieprzewidywalne, nie jest łatwo, bo ona mimo wszystko grała bardzo mocno. Miała takie strzały, no i zajmie mi jeszcze chwilę, żeby utrzymać powiedzmy i poziom koncentracji wszystkiego, więc myślę, że też z mojej strony był taki chwilowy moment zawahania. Po wyleczeniu kontuzji kolana dla Magdalinet to dopiero pierwszy turniej w tym roku. Następną rywalką tenisistki będzie rozstawiona z numerem 17 Brytyjka Konta. Wiadomo również, że przeciwniczką Igi Świątek w drugiej rundzie będzie Czeszka Barbora Krejcikowa. Iga w pierwszej rundzie ma wolny los, podobnie jak Hubert Hurkacz. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W piłce ręcznej dobry występ w lidze europejskiej Orlen Wisły Płock, która zbliżyła się do ćwierćfinału. Wczoraj wygrała w Lizbonie ze Sportingiem 29-25. Rewanż 30 marca w Płocku. Udany występ także koszykarzy w Pucharze Europy FIBA. Do ćwierćfinału awansowała Stal Ostrów Wielkopolski po zwycięstwie 92-83 z Heroes Den Bosch. Dzisiaj o awans do najlepszej ósemki zagra Anwil Wocławek, który zmierzy się z Iraklisem Saloniki. W kosza grali także za oceanem w NBA. Miami Heat przegrali z Phoenix Suns 100-110, a Golden State Warriors polegli z Philadelphia 76ers 98-108. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Maksymalnie w ciągu dnia dzisiaj najcieplej w Gorzowie, w Szczecinie, w Zielonej Górze i w Poznaniu po 10 stopni i słonecznie. Słonecznie będzie również w Gdańsku, w Bydgoszczy, w Białymstoku, Lublinie. Tutaj wszędzie po 8 stopni. 6 w pozostałej części kraju i pochmurnie w Krakowie i Kielcach. Możliwe opady deszczu. Jakość powietrza dobra. Sponsorem programu był producent Insulanu. Suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, weź podkręć radio. Ale czemu, Marian? Oj, podkręć proszę, Media Expert Days są. 48 godzin turbo rabatów. O, i raty 0%. A, dobra. Media Expert Days. Tylko 48 godzin turbo rabatów. Nawet 80% taniej. A do tego raty 0% na tysiące produktów. Smartfony, ekspresy do kawy, lodówki, pralkosuszarki, roboty sprzątające. W super niskich cenach. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich,

8:17 i to jest pora, jak co dzień, żeby kalendarium muzyczne w swoim wykonaniu przedstawił magister Michał Migała. Kalendarium muzyczne. Wczoraj, ale na niektórych punktach globu jeszcze dziś, urodziny ma Rick Okrasko. Okejsek. To znaczy obchodziłby je, gdyby żył. Co nie zmienia faktu, że był wokalistą i gitarzystą formacji Cars, która miała w zasadzie tylko jeden hit. Who's gonna tell you when? It's too late. Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. What now? Who's gonna drive you home tonight? To właśnie utwór Drive. Rick zaśpiewał i nagrał tę piosenkę w roku 1984. Jej zaskakująca popularność była jak błysk, uśmiech od losu. Trasy koncertowe, listy przebojów, a w końcu wideoklip do utworu były niczym złoty sen. Tak jak grająca w teledysku supermodelka Paulina Poriskowa, którą Rick właśnie przy tej okazji poznał i nie odpuścił. Niesiony falą błyskawicznej popularności, dojrzały 40-latek wiedział już, jak grać w grę zwaną życiem. Jakiś czas później wziął Paulinę za żonę, a ich małżeństwo trwało prawie 40 lat, aż do śmierci wokalisty. Okej, pod koniec trwała procedura rozwodu, żona opuściła Ricka w trakcie choroby, a on ją wydziedziczył. Ale to już zupełnie inna historia, za którą Państwu bardzo dziękuję. Michał Migała. A ja od siebie dodam, że dokładnie dzisiaj mija 48 lat od wydania albumu Dark Side of the Moon zespołu Pink Floyd. Także świętować dzisiaj jest co, jak chodzi o rocznicę. Your heart, a feeling so much stronger. 23 minuty po godzinie 8, jeden z moich ulubionych utworów YouTube. I jak dobrze pamiętam, w reklamie pierwszego iPoda amerykańskiej firmy odtwarzacza MP3 był ten utwór wykorzystany. Szanowni Państwo, jak ma się popularność kryptowalut, bo kryptowalutami między innymi dzisiaj się zajmujemy, do coraz wyższych cen sprzętu komputerowego, a konkretnie kart graficznych? Okazuje się, że Bitcoin i podwyżki mają ze sobą wiele wspólnego, ale nie oznacza to, że za wzrost cen należy winić jedynie wpływ wirtualnych pieniędzy. Tak tłumaczy w rozmowie z Maciejem Domańskim Kamil Szwarbuła z firmy sprzedającej części komputerowe. Karty graficzne zdrożały przede wszystkim dlatego, że najnowsza generacja jest po prostu dużo lepsza od poprzedniej. Ale nie należy też tu zapominać o sytuacji, w której się znaleźliśmy. Znaczący wzrost cen zaczęliśmy obserwować mniej więcej rok temu, kiedy na świecie zaczęła panować pandemia, kiedy ludzie na całym świecie pozamykali się w domach, w tych domach musieli pracować, pewnie też czasem bawić się na swoich komputerach, a jak wiadomo, jak jest popyt, a nie nadąża za nim podaż, ceny idą do góry. Miliony komputerów na całym świecie wykonują skomplikowane obliczenia, tworząc rozbudowaną, zdecentralizowaną demokratyczną sieć. Praca nad rozwojem tej sieci za pomocą tzw. koparek walut przynosi wymierne korzyści górnikom, czyli osobom, które stworzyły takie kopalnie. I jeszcze 10 lat temu kluczową rolę w tym procesie odgrywały procesory. Potem jednak okazało się, że z wirtualnymi kilofami świetnie radzą sobie też karty graficzne. Ceny kart zaczęły powoli rosnąć, ich dostępność na rynku była coraz trudniejsza, aż przychodzi jesień 2020 roku. Najnowsza generacja kart graficznych jest mniej więcej 3 razy bardziej wydajna w kopaniu kryptowalut niż poprzednia. Na rynku zaczęło się szaleństwo. Właściciele kopalni wykupowali je na pniu. Niektóre modele na serwisach aukcyjnych osiągają 5-cyfrowe sumy. A najbardziej na tym tracą dzieciaki, które mają problemy z kupieniem sobie karty do swojego domowego peceta. Firmy sprzedające karty graficzne postanowiły postawić się wydobywaniu kryptowalut, wprowadzając ograniczenia. To jest na przykład limit jednej karty graficznej na klienta, na konto użytkownika, na adres, na numer telefonu czy na mail. To jest oczywiście przeszkoda, ale wiadomo, że zdeterminowany górnik zaangażuje do tego rodzinę i znajomych i obejdzie ten system. Ciekawostką jest fakt, że niektóre sklepy internetowe, wysyłkowe, sprzedające części komputerowe powycofywały parę dni temu zamówienia większe niż jedna sztuka, czyli jeżeli ktoś zamówił kilka kart graficznych nowej generacji, czyli modeli zaczynających się od 3000, model 3060, 70, 80. Jeżeli ktoś zamówił więcej niż jeden egzemplarz, to zostały te zamówienia anulowane. Ceny poszły strasznie do góry, a akurat się tym interesuję, bo chciałem wymienić sobie kartę graficzną. I uwaga! Zamiast 2-3 tysiące złotych, taka karta graficzna potrafi teraz kosztować nawet 8 tysięcy. Więc pan Marcin Szwarbuła, mówiąc, że nasz gość, mówiąc, że dzieciaki mają problem z wymianą kart graficznych, mam wrażenie, że miał na myśli ich rodziców i zdolność kredytową w tej chwili. Bardzo dziękujemy. Pan Kamil Szwarbuła ze firmy sprzedającej części komputerowej. Jeżeli Państwo są na bieżąco z tematem kryptowalut, zachęcam do kontaktu. 2 2 7 3. Może ktoś z Państwa miał zamówioną taką kartę i teraz się zezłościł, bo mu to zamówienie wycofano. Ta nasza krajowa chemia, Łukasz Drapała, Wojciech Balczun, między innymi wokalista, gitarzysta, utwór wyprodukowany przez pana, który odpowiadał za brzmienie zespołu Duran Duran. Jest to wydawnictwo Agencji Muzycznej Polskiego Radia i z dumą chwalimy się, że mamy pod swoimi skrzydłami właśnie takie zespoły jak Chemia. Ten utwór nosi tytuł Angina, nie Angina po polsku, to nie, tylko Angina po angielsku. Bardzo ładnie. Jest na zegarze 8:30, pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Temat swobody przepływu usług i towarów w Unii Europejskiej zostanie poruszony podczas nadchodzącego szczytu Rady Europejskiej w czwartek i piątek, mówi premier Mateusz Morawiecki. Dodaje, że kwestia swobody przepływu towarów i usług jest ważna dla polskich przedsiębiorców, dlatego będzie ją poruszał na forum międzynarodowym. Miałem wideokonferencję z Charlesem Michelem, to przewodniczącym Rady Europejskiej, i z kilkoma premierami rozmawialiśmy. I dokładnie ten aspekt, faktyczna swoboda przepływu usług i towarów, był przeze mnie podniesiony. A na Radzie Europejskiej będziemy o tym dyskutować z premierami, prezydentami państw Unii Europejskiej. Wśród zaplanowanych tematów szczytu były m.in. pandemia, strategia szczepień, relacje z Rosją i Turcją. Nie wiadomo, czy teraz program szczytu pozostanie taki sam, czy też wprowadzone zostaną modyfikacje. Planowano bowiem, że dyskusja na szczycie o relacjach Unii z Rosją odbędzie się w tak zwanym formacie zastrzeżonym, czyli tylko z udziałem przywódców, bez współpracowników. Szczytna odległość poprzez łącza wideo uniemożliwia otwartą dyskusję. Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, umorzenia subwencji udzielonych w ramach tarczy finansowej 1.0 rozpoczną się 29 kwietnia tego roku. Łączna kwota umorzonych subwencji to 7 miliardów złotych. Kancelaria napisała, że w tarczy 1.0 firmy działające pod 54 kodami PKD, które skorzystały z tarczy 2.0, pierwotnie miały zwracać co najmniej 25% subwencji otrzymanej na wiosnę 2020 roku. Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego firmy te otrzymały pełne umorzenie subwencji na łączną kwotę 7 miliardów złotych, czytamy we wpisie na Twitterze. Tarcza finansowa PFR dla firm i pracowników to program pomocowy w ramach rządowej tarczy antykryzysowej o wartości 100 miliardów złotych. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4 zł i 17 groszy. Za euro 4 zł i 60 groszy. Dolar amerykański kosztuje 3 zł i 87 groszy, a funt brytyjski 5 zł i 33 grosze. Kolejna porcja ekonomii w Trójce. Już o 9.50 zapraszam do informatora ekonomicznego w imieniu Marcina Jagiełowicza. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. 10 stopni to jest maksimum, co zobaczymy dzisiaj na termometrach w Szczecinie, w Poznaniu, w Gorzowie i w Zielonej Górze. I tam też słonecznie. 9 stopni i także słonecznie w Gdańsku, czyli w zasadzie w całym Trójmieście, w Bydgoszczy, w Pile podobno też, w Białymstoku, w Lublinie i w Rzeszowie. Najchłodniej dzisiaj w okolicach Kielc, 5 stopni i opady deszczu. Cała reszta kraju niestety zachmurzona. Za to jakość powietrza dzisiaj dobra. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 12 koncertów, setki wykonawców z Polski i świata. Zapraszamy na jubileuszowy 25. Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena. Andrzej Borejko, Gabor Boldocki, Jerzy Maksymiuk, Julia Leżniewa, Kwartet Śląski i wielu innych. Transmisje i odtworzenia tylko na antenie programu drugiego Polskiego Radia. Zapraszamy. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wtedy wiem, że oczy mnie mrugną. mnie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho. I tylko w twoje oczy spojrzę. W końcu to, co chcę. Czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było spalać się jak ja? Czy warto było kochać tak aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już? Nie chcę żałować żadnych chwil, chociaż wiem, że nie było kolorowo. Nie chcę zostawić żadnych łez, chociaż wiem, że czasem bolało. Uśmiechnę się do swoich myśli. ONA, czyli Agnieszka Chylińska z czasów, kiedy jeszcze miała uzębienie stylizowane na Madonnę. To za nami w Trójce. Za chwilę salon polityczny Trójki poprowadzi Beata Michniewicz. Gościem będzie szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na to, że w programie Trójka do trzeciej przed godziną 14 będzie parę słów na temat specjalnego projektu Agencji Muzycznej Polskiego Radia z wierszami i tekstami Krystyny Krachelskiej. Pseudonim Danuta to polska poetka, harcerka, pielęgniarka i żołnierz Armii Krajowej. Jest także autorką słów do piosenki Hej chłopcy, bagnet na broń. Tej pani poświęcimy szczególną uwagę po godzinie 13, a przed godziną 14. To tak No w pół do mniej więcej będzie. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Program zrealizowała pani Katarzyna Fürst-Wojtkowska, a program przygotowali Małgorzata Łukowska, Maciej Domański, magister Michał Migała oraz Paweł Turski. Oddalam się ze studia Trójki, dziękując za dzisiaj. Wrócę jutro po godzinie 6 rano. Łukasz Ciechański. Dziękuję, do usłyszenia. Zostawiam państwa z Gretą Van Fleet. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a gościem jest minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I oczywiście pełnomocnik do spraw Narodowego Programu Szczepień, ale nie będziemy zaczynać tym razem od szczepień. Chcę pana zapytać o Białoruś. Do MSZ-u został... Ojej, coś tam dzwoni. Najmocniej przepraszam. Do MSZ-u został wezwany chargé d'affaires ambasady Białorusi w związku z zatrzymaniem Angeliki Borys. To jest już kolejne zatrzymanie polskiego działacza na Białorusi. Jak polskie władze będą reagować i na jakiej podstawie? Bo to są przecież obywatele Białorusi. Absolutnie nie zgadzamy się na prześladowanie polskiej mniejszości na Białorusi. Te zatrzymania, no w przypadku pani Szewej, to jest też aresztowanie i zarzuty są całkowicie bezpodstawne i są wymierzone właśnie w polską mniejszość. Taki typowy przykład próby zastraszania środowiska polskiego w połączeniu z nagonką przeciwko Polakom i przeciwko Polsce, która została rozpętana w ostatnich tygodniach w mediach białoruskich. To wszystko razem tworzy obraz sytuacji, w której władze białoruskie, prezydent Białorusi stara się rozbudzić jak najgorsze emocje wymierzone właśnie w nasz kraj i polską mniejszość mieszkającą na Białorusi. No to powtarzam, co można zrobić? Co mogą zrobić polskie władze? Tylko apelować do białoruskiego przywódcy? Czy są jakieś środki dyplomatyczne, prawne, żeby to ukrócić? Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki będzie miał swoje wystąpienie w tej sprawie i w tym wystąpieniu też przedstawi te działania, które będziemy podejmować w sprawie sytuacji naszych rodaków mieszkających na terenie Białorusi. Proszę pana ministra, dzisiaj już pan poinformował w innym medium, a także minister Niedzielski, że będziemy mieć prawie 30 tysięcy zakażeń. Wobec tego, jakie obostrzenia nas czekają w najbliższych dniach, czy od soboty, czy od poniedziałku? Mamy niestety do czynienia z bardzo dużymi przyrostami, bo przypomnę, że tydzień temu to było nieco ponad 25 tysięcy zachorowań. Dzisiaj mamy ponad 29 tysięcy zachorowań. To wszystko powoduje, że rzeczywiście musimy rozważyć wprowadzenie kolejnych obostrzeń. Robią zresztą tak inne kraje europejskie ze względu na sytuację pandemiczną. Panie ministrze, konkretnie. I te rozwiązania zaprezentujemy... Proszę? Mówię konkretnie, jakie to mogą być obostrzenia? Te rozwiązania zaprezentujemy jutro zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego. W tej chwili ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, a prowadzenie takich luźnych spekulacji, jakie przepisy będą wprowadzone, uważam, że jest bardzo niedobrą praktyką. No ale ja rozmawiam z ministrem polskiego rządu, z szefem kancelarii premiera. Ma pani rację, a ja pani mówię, że właśnie decyzje nie zostały podjęte w tej sprawie ostateczne i dopóki nie będą podjęte. Mówienie, że będzie przepis w taki bądź inny sposób zmieniony, uważam za nieodpowiedzialne, ponieważ te przepisy dotykają milionów Polaków. Proszę? Co jest na szali? Jakie są możliwości? No właśnie pani namawia mnie do prowadzenia luźnych dywagacji na temat tego, jak mogą być zmienione przepisy. Luźne to jak ja bym sobie rozmawiała odpowiadam... z kolegą lub koleżanką. To by było luźne. Proszę? Luźne by było, gdybym sobie z koleżanką rozmawiała. Nie, więc ja odpowiadam pani, że nie będę prowadził tego rodzaju spekulacji, bo są to zbyt ważne sprawy dla milionów Polaków, żeby wprowadzać jakiś niepokój, mówiąc o tym, co może będzie albo czego może nie będzie. W momencie jak zapadną decyzje, przedstawimy je w sposób precyzyjny i odbędzie się to w dniu jutrzejszym. No dobrze, to spróbuję inaczej. Czy jeśli ktoś ma taką potrzebę, to powinien sobie dziś lub jutro zrobić zakupy w sklepie meblowym? Albo iść do fryzjera? Uważam, że w dzisiejszych dniach powinniśmy zrobić wszystko, żeby przerwać transmisję wirusa. W związku z tym powinniśmy ograniczać kontakty z te wszystkie, które można w naszej sytuacji życiowej ograniczyć. Więc zachęcam, tak jak wszyscy inni, do pozostania w domu, do ograniczenia kontaktów z innymi osobami. To jest najskuteczniejszy od wieków zresztą środek walki z pandemią. Ograniczenia do 9 kwietnia czy dłużej? Czy to też są spekulacje? To też jeszcze nie jest rozstrzygnięte, w związku z tym bardzo proszę o odrobinę cierpliwości. Za 24 godziny będziemy w stanie Państwu przedstawić zasady, które będą w kolejnych tygodniach obowiązywały. No dobrze, to teraz o faktach, które są niezaprzeczalne. Ile osób zostało zaszczepionych w Polsce pierwszą, co najmniej pierwszą dawką szczepionki przeciwko COVID-19? Pierwszą dawką ponad 3 miliony osób, łącznie ponad 5 milionów osób dwiema dawkami. Czyli 3 miliony osób dostało co najmniej jedną dawkę szczepionki. Tak. I jest to około 8-9% obywateli na razie, tak? Czy około 10%? Mamy około 31 milionów pełnoletnich obywateli, czyli to jest potencjalnie ta populacja, którą można by zaszczepić. Z tego, tak jak powiedziałem, ponad 3 miliony osób zostało zaszczepione pierwszą dawką, a łącznie wykonano ponad 5 milionów szczepień. Od kiedy osoby urodzone później niż w 1961 roku będą mogły rejestrować się na szczepienia? W tej chwili uruchamiamy jeszcze 25 dodatkowe rejestracje dla seniorów powyżej 70 roku życia. Ta data jest związana z oczekiwaniem na harmonogram dostaw szczepionek przez producentów, dlatego seniorzy musieli powyżej 70 roku życia czekać nieco dłużej, że są szczepieni właśnie szczepionkami mRNA. Natomiast seniorzy pomiędzy 60 a 69 rokiem życia, którzy są szczepieni szczepionkami AstraZeneca, mogli się już, rejestracja dla nich wszystkich już jest uruchomiona. Natomiast pozostałe roczniki rozpoczną rejestrację w kwietniu. Nie pozostałe, kolejne roczniki rozpoczną rejestrację w kwietniu. Natomiast w tej chwili też przygotowujemy zmiany w Narodowym Programie Szczepień i też będziemy rozstrzygali, czy będziemy trzymali się dotychczasowej zaproponowanej w Narodowym Programie Szczepień kolejności, czy też w związku z zapowiedziami bardzo zasadniczego zwiększenia dostaw szczepionek do Polski będziemy szukać innych rozwiązań. Na pewno czyli na część... przykład, przepraszam panie ministrze, czy na przykład może być tak, że otworzą państwo zapisy dla wszystkich, którzy się jeszcze nie zaszczepili w momencie, kiedy będzie duża liczba szczepionek? To jest jeden z rozważanych wariantów przejścia do pełnych szczepień populacyjnych, czyli bardzo szybkiego szczepienia z możliwością zapisywania się w kolejności rocznikami i uruchamiania bardzo szybkiego jakby kolejnych grup, które mogą się zapisywać, ale tu decyzje jeszcze nie zapadły. Myślę, że część z nowych rozwiązań przedstawimy w najbliższy piątek, bo tak jak powiedział pan premier, w drugim kwartale nastąpi bardzo duże przyspieszenie i do tego przyspieszenia musimy się zarówno od strony organizacyjnej, jak i formalno-prawnej przygotować. A ile osób z 60 plus zapisało się w ciągu ostatnich 2 dni? Bo zdaje się, że AstraZeneca została odczarowana. To prawda. No, wczoraj na południe to było już ponad 1 milion osób. Dziś rano nie weryfikowałem tych danych, ale rzeczywiście wraca zaufanie do szczepionki AstraZeneca. Ta dynamika, przyrost rejestracji seniorów powyżej 60 roku życia była bardzo duża wczoraj. Mówił pan, że dostępne terminy zostały szybko wyczerpane. Czy możliwe, że pojawią się nowe terminy, ale wcale nie bardziej odległe, jeśli ta AstraZeneca będzie dostarczona w najbliższych dniach? Tak, te nowe terminy pojawiają się cały czas, ponieważ te nowe terminy uzupełniane są przez punkty szczepień. Punktów szczepień jest powyżej 6,5 tysiąca i one w swoim rytmie wprowadzają do centralnego kalendarza terminy wolne przeznaczone dla pacjentów zainteresowanych szczepieniami. Więc bardzo prosimy, nawet jeżeli ktoś zadzwonił wczoraj i okazało się, że w jego miejscowości nie ma wolnych terminów, prosimy, żeby podjąć taką próbę dziś bądź jutro, ponieważ w międzyczasie kolejne punkty szczepień wprowadzają wolne terminy. terminy i takie terminy w danej miejscowości mogą się pojawić. Rzeczywiście w kilkudziesięciu miejscowościach wczoraj już zabrakło tych wolnych terminów, ale w każdym województwie są one dostępne. W związku z tym, jeśli ktoś może przejechać do innego powiatu czy do miasta wojewódzkiego i tam się zaszczepić, to w każdym z województw są dostępne takie terminy. Jest to możliwe. Są to terminy jeszcze i kwietniowe, i majowe. Będziemy chcieli, żeby jak najszybciej ta grupa seniorów między 60 a 69 rokiem życia została zaszczepiona. Panie ministrze, jutro ponad 20 polskich medyków poleci do Brukseli. W ciągu 3 dni zaszczepią 3,5 tysiąca pracowników kwatery głównej NATO. Do szczepień będzie wykorzystana szczepionka AstraZeneca z polskiej puli. No i nie wszystkim to się podoba. Ja rozumiem ten gest, który został wykonany na prośbę NATO, prawda? Dlatego, że Belgowie odmówili, czyli miejsce, gdzie to by było najbardziej logiczne, kraj, gdzie jest kwatera główna NATO, ale czy również ten wyjazd medyków ma jakiś praktyczny sens? Bo rozumiem, podzielenie się szczepionkami na pewno. Sekretarz generalny NATO zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o taką pomoc i ta decyzja, którą podjął pan premier, jest wyrazem odpowiedzialności sojuszniczej. W sojuszach nie jest tylko tak, że my bierzemy, czasami trzeba dać coś od siebie. Ta sytuacja jest tym bardziej istotna, że trwają przygotowania do czerwcowego szczytu NATO, bardzo ważny szczyt, na którym ma być dyskusja o implementacji nowej strategii obronnej sojuszu. My jako odpowiedzialny członek Sojuszu Północnoatlantyckiego chcemy, żeby te przygotowania przebiegały bez żadnych zakłóceń. Z punktu widzenia nie tylko Polski i regionu, ale i całego NATO to jest bardzo ważne wydarzenie. I te wszystkie czynniki miały wpływ właśnie na decyzję, którą pan premier podjął. Dzisiaj o 14 mają zostać zainaugurowane z udziałem szefów szczepienia służb mundurowych. To chodzi o celebrę, czy chodzi o zachętę, czy szczepienia funkcjonariuszy będą dowolne, dobrowolne? Nie, cały czas, oczywiście tak, wszystkie szczepienia w Polsce są dobrowolne, natomiast jak rozumiem, ponieważ przygotowuję to szczepienie MSWiA, które koordynuje szczepienie służb mundurowych, jest to jedno z takich działań profrekwencyjnych. Wszystkie osoby z grupy 1C, bo właśnie mówimy o tej ostatniej grupie 1C, są szczepione szczepionką AstraZeneca. I to właśnie jest w moim przekonaniu takie działanie mające zachęcić i przekonywać do tego, że jest to bezpieczna szczepionka, że warto z niej korzystać. Te zawirowania, które miały miejsce w całej Europie, w Polsce niestety również, w ich konsekwencji rzeczywiście widzieliśmy, że wiele osób wahało się, absencja w niektórych punktach szczepień pacjentów, którzy mieli być szczepieni szczepionką AstraZeneca sięgała 70-75%. Ale te szczepionki się nie zmarnowały. Nie zmarnowały się, dlatego że w przeciwieństwie do szczepionek Pfizera, one mogą być przechowywane dłużej w temperaturze między 2 a 8 stopni Celsjusza. W związku z tym tu nie mamy do czynienia z taką sytuacją jak przy Pfizerze, gdzie po wyjęciu z temperatury minus 70 stopni w ciągu kilku dni, 5 dokładnie, powinny zostać te szczepionki zużyte. Te szczepionki, które nie zostały wykorzystane i są w magazynach, w punktach szczepień, będą wykorzystywane teraz do szczepienia kolejnych pacjentów. Czy są w Narodowym Programie Szczepień jakieś szczególne rozwiązania dla osób bezdomnych? Nie ma żadnych szczególnych rozwiązań dla tej grupy. A dlaczego? Dlatego, że jest bardzo wiele grup, pani redaktor, które są potrzebujące, które są w szczególnej sytuacji, a każdy system musi opierać się o jakąś konstrukcję organizacyjną. Krótko mówiąc, my zgodnie z wytycznymi Rady Medycznej przy premierze Mateuszu Morawieckim stworzyliśmy grupy i pewną kolejność, która została zapisana w Narodowym Programie Szczepień i akurat ta grupa, o której pani redaktor pyta, nie została rekomendowana do jakiegoś szczególnego potraktowania. No ja przypomnę, ja rozumiem, umieszczenia ale tam jest trudno zachować dystans, higienę, także to jest taka dosyć grupa szczególna. Ale mamy bardzo wiele grup, które są narażone, no na przykład sprzedawcy, prawda, w sklepach, gdzie codziennie przewijają się miliony Polaków, też są grupą bardzo narażoną. Są osoby, które pracują, nie wiem, jako kierowcy komunikacji miejskiej, mające dziennie też tysiące kontaktów. Niestety nie możemy wszystkich wstawić w jakieś pierwsze miejsce w kolejce. Rozumiem, no to bo bardzo króciutko. Tych osób jest zbyt dużo. Czy minister zdrowia, to króciutko jeszcze, czy minister zdrowia powinien podjąć rozmowy z rezydentami i czy powinien zostać ten ustny egzamin specjalizacyjny czasowo zniesiony, co oni postulują? My staramy się od, nie tylko staramy się, ale to w praktyce robimy od kilku lat, polepszać sytuację w służbie zdrowia, zwiększając